A tymczasem minęła godzina czwarta. Trójka budzi. A z pewną rezerwą odnoszę się do tego hasła, dlatego że część z Państwa nie śpi i czeka na swój ulubiony klub folkowy, który raźno wczesną porą zwołuje przed radioodbiorniki miłośników kolorowej, nieuczesanej folkowej muzyki. A teraz już tak naprawdę zaczynamy. Thank you. 6 minut po godzinie 4, a ostatnie minuty spędziliśmy w miejscu, no właśnie bliżej nieokreślonym, ale to urok muzyki świata. Muzyka folkowa ma to do siebie, że związana jest z miejscem i zazwyczaj odnosi się do lokalnej tradycji, do kultury jakichś mniejszości narodowych czy lokalnych społeczeństw. Tymczasem muzyka świata jest wolna od tych ograniczeń i w zasadzie tylko granice wyobraźni wyznaczają tutaj jakieś ograniczenia. Będziemy grali tak i tak, folkowo i światowo, a będziemy grali razem z panią Haliną Leszczyńską. W takim towarzystwie państwa dzisiaj budzimy. Nieodmiennie państwo mogą wczesną porą do nas napisać. Adres się nie zmienił, ale przypadkowym słuchaczom podpowiem wojciech.ossowski@polskieradio.pl i można odnaleźć nas na Facebooku. Grupa wsparcia to po prostu grupa Klub Folkowy. Proszę się nie lenić, a tymczasem pan Stefan pisze jak zwykle na samym początku. Na polu za oknem straszne 5. Niby plus, ale co to za plusy? Współczynnik precelkowatości średniego kota powyżej 95%. Idzie zima jak nic. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Patrzenia przez Okno. Literalnie przez. Tak bez celu i myślenia. Lubię to święto, pisze pan Stefan. Bardzo też dziękuję wszystkim klubowiczom za troskę i pamięć. Nawet się nie spodziewałem, że moje wypowiedzi budzą tyle emocji. Przed 6 szwendałem się niestety już do pracy. A panu Adamu bardzo dziękuję za miłe słowo. Ale poproszę Persów na rozgrzewkę. Pozdrawiam, Stefan. Oczywiście z Mielca. I panie Stefanie, tradycyjnie nie spełnię prośby o Persów, ale mam coś lepszego. Grupa Herdza ze Słowenii, ze Słowacji, wydała album, który zwie się Herdza 22 i nie jest to numer albumu, bo tych akurat ma w dyskografii 5, z tym licząc, ale na tym wydawnictwie odnajdujemy swojsko brzmiący tytuł Stefan. I teraz specjalnie dla pana. No i przy takiej skocznej muzyce chyba kot pana Stefana troszkę się rozprostował i zmienił się współczynnik precelkowatości. Jeżeli państwo ćwiczą to jeszcze w łóżku, to przypomnę, że jest 12 minut po godzinie 4 i jeżeli ktoś ma zamiar wstać i iść do pracy, to musi tę sprawę przemyśleć. Tymczasem pisze do nas dwójka stałych słuchaczy, pan Jurek, który tęskni za swoją Marią, a tęskni w Domu Pomocy Społecznej Zameczek, w której nie jest pensjonariuszem, tam po prostu pracuje, to nasz pan Jurek Żeglarz, fan Depeche Mode, nie tracący nadziei, że usłyszy tę grupę w naszym folkowym magazynie. I pan Jurek wraz z panią Marią, która jest ze Śląska, jest miłośniczką zespołu Śląsk i w ogóle wszystkiego, co śląskie, no właśnie, dzieli z nią pasję do muzyki tej folklorystycznej. Nad tą się zastanowimy, jeśli chodzi o muzykę śląską, no to słowacka była chyba najbliżej, rzut beretem. No i tyle w tym temacie, że tak powiem, dzisiaj. Państwo piszą, a my tymczasem no, nie mamy Śląska, ale mamy słodkiego jegomościa. Nazywa się El Bombom, czyli cukiereczek i to, o czym śpiewa, to chyba no, o kurce domowej, bo tak należy przetłumaczyć tytuł La Muchacha de la Casa. Hey, dobra, tere, do muchachas. Que ustedes comparten los weekends. Checa pa. De charrón, se tiraron para la calle, las niñitas de Ramón. Se acabaron las muchachas, en la pista se le ve, con un grupo de varones que se la van a comer. En su casa se pensaban que ya estaban dormiditas, pero en realidad ya estaban moviendo la caderita. Cuando él entró a la disco, se encontró a su amigo Juan. Él le dijo que hay dos jebas que nos vamos a aplicar. Desde largo él le dijo, mira qué buenas se ven. Se acercaron poco a poco para con ellas bailar. Cuando él estaba cerca, qué sorpresa se llevó. Eran sus dos angelitas que movían del cuero. Se llevó el Papa Ramón. Que la paloma ya no taki chłopak, El Bombón. 18 minut po godzinie czwartej, program trzeci, dzień patrzenia przez okno, patrzę przez nie i to, co widzę, nie nastraja mnie optymistycznie. Jeżeli ktoś nie musi, to lepiej niech naciągnie kołdrę na głowę i nie wychodzi. Porzuci myśl o wychodzeniu na dwór, bo nie będę ukrywał. Byłem i mogę powiedzieć, jest zimno. I nie zanosi się na to, by dzisiaj nas pogoda rozpieszczała, tak jak program trzeci, który gra wesoło i, jak sądzę, kilku melomanów zaciekawił, bo państwo piszą i pytają, co to za muzyka. Dzisiaj sporo nowości, zaczęliśmy w ogóle od miejsca, którego nie ma, czyli Helsinki, Kotonou, dzielnice dwóch miast odległych od siebie o tysiące kilometrów, ale wspólna muzyczna dusza i fantazja. Fińsko-afrykańskie granie od kilku lat jest obecne z nami i każda płyta tego projektu cieszy się dużym uznaniem. Państwo mogli na samym początku przekonać się dlaczego, a później już muzyczne suchary. Teraz zaś powracamy do czegoś, co łączy te dwie materie, bo wydarzenie, na które chciałbym państwa zaprosić, odbyło się jakiś czas temu, w 2010 roku, gdy o wirusie jeszcze nikt nie słyszał, a jest ciekawy dlatego, że jest to jeden z ostatnich koncertów zarejestrowanych, gdzie możemy przysłuchać się niebywałej artystce. Jeżeli mówimy o malijskim czy pustynnym bluesie, to zazwyczaj mamy na myśli artystów, mężczyzn, którzy wykonują tego rodzaju repertuar. A tymczasem królowa tego gatunku nazywała się Kaira Abi. Miała przydomek Słowik z Timbuktu. Tam też przyszła na świat i tam też odeszła z niego dość wcześnie, bo miała zaledwie 58 lat. Koncert 2010 roku, ale dopiero teraz doczekał się wydania na płycie, o czym państwu donosimy. A ponieważ muzyka transowa i trzeba jej trochę czasu poświęcić, myślę, że moglibyśmy chociaż na kwadrans przenieść się do Nowego Jorku na to wydarzenie. królowa bluesa Marylisiego i to jeden z takich gatunków, który nieodmiennie kojarzył nam się z męskimi głosami. Są takie. I myślę tutaj na przykład o naszym kąciku dla Zosi, w którym króluje muzyka korsykańska. Jakiś czas temu pojawiła się formacja Doninsulana. To kobiety, które śpiewały w zasadzie te same pieśni, ale w ich wykonaniu nie było to aż tak przejmujące. Najwyraźniej męskie, głębokie głosy lepiej tutaj harmonizują z wibracjami ludzkiej duszy. I to samo miało miejsce w przypadku Ladysmith Black Mambazo i licznych kobiecych zespołów, które naśladowały tę tradycję. Również jakoś się nie przebiły i nie znalazły uznania wśród melomanów na świecie. Marylisty blues i wydaje mi się, że tym razem Kaira daje radę. Niestety już nie żyje, odeszła w 2018 roku. A ta muzyka to prezent. Niezapomniany wieczór, 2010 rok, Nowy Jork. I gdy słuchałem tych dwóch obszernych utworów, pomyślałem sobie, że to muzyka, która gdzieś egzystowała na dalekim obrzeżu naszej cywilizacji światowej, przywrócił ją do życia Alif Arka Touré, którego odkryli Londyńczycy z wytwórni World Circuit i namówili do nagrania płyty, która wzbudziła prawdziwą sensację. Jeździł potem do niego Ray Cooder i nagrywał wspólnie z Alif Arką Touré. Alif Arka Touré nie bardzo chciał się ruszać, by promować swoje wydawnictwa na całym świecie. Mówił, że dobrze mu jest w Timbuktu i że niektórzy mówią, że w Timbuktu wrony zawracają, ale dla niego jest to środek świata. I gdy już musiał wyruszyć gdzieś dalej, zawsze zabierał ze sobą kasety z muzyką, no właśnie, z marylskim bluesem. Kiedyś podróżował w towarzystwie naszej koleżanki Lucy Duran, etnomuzykolożki, doktorki etnomuzykologii, a naszej znajomej mówię, bo prowadziła przez wiele lat programy z muzyką świata na antenie radia BBC i asystowała Alif Arka Touré w podróży bodajże do Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie samolotu wyciągnął Walkmana, zaczął słuchać i gdy zainteresowała się tym, odpowiedział, że nie może jej dać posłuchać tego, co ma na kasecie, dlatego że dusza białego jest nieprzygotowana na spotkanie z taką muzyką. To muzyka, w której jest wszystkie 7 rodzajów dżinów, o których wspomina Koran. No i w końcu, któż kobiecie nie ulegnie, Alif Arka Touré zdjął słuchawki, pozwolił przez chwilę posłuchać Lucy Duran, ale później brutalnie jej zerwał z głowy sprzęt, by ocalić jej duszę. A to, co mówiła potem, dało mi wiele do myślenia, bo powiedziała, że czegoś takiego w życiu nie słyszała i że Alif Arka Touré ma rację. Dlatego też śpieszę z informacją. Jeżeli ktoś udałby się do Timbuktu i odnalazł tradycyjny targ, tam czasami są ponoć jeszcze stoiska z kasetami. Alif Arka Touré mówi, że już nie nagrywa takich mocnych utworów, ale na tych pierwszych wydawnictwach jego kilka się znalazł, ale te wydawnictwa to lokalne wydarzenia i na płytach tych światowych już Alif Arka Touré tego nie robił. A zatem jedyna szansa. Timbuktu, kasety. No właśnie. A u nas muzyka jak na lekarstwo, czyli Americana. Thank you.

się forever. I kamalami pół ziemia, i głos dycia na soka. I kamalami pół ziemia, i dycia na soka. Love is just a dream by another name. Love is just a dream. Ci sono le tante sera, e dormi più fullo e dalla. Ci sono le tante sera, e dormi più fullo e dalla. Mi senti l'indagni, mi senti l'indagni dallo sciolella. Lech. Za 11 minut godzina piąta, nieodmiennie za oknem, w dniu patrzenia przez nie ciemno i ponuro, a u nas kolorowa, trójkowa muzyka. Jesteśmy w RPA i przez chwilę tam zostaniemy. Johnny Clegg nie bez przyczyny pojawił się. To zaledwie preludium do kolejnych wydarzeń. Bielk JTC. Tak, to chyba się czyta, czy wymawia. Grupa kultowa w pewnych kręgach. Wiele lat temu zaczynali karierę i grali między innymi z Lou Reedem, Femi Kutim. Nagrywali w słynnym studiu, w którym przed nimi pojawiał się Jimi Hendrix, jego Electric Lady. I potem rozwiązali się, by tak jak Abba powrócić po latach, a powracają w dobrym towarzystwie, bo między innymi via Farkature, mówiliśmy o jego ojcu, Alim Farce, via Farkature zmarli i Beastie Boys, takie rzeczy. Muzyka, która łączy w sobie wiele żywiołów, jazz, postapokaliptyczny funk i kwaito oraz dub. Wszystkiego po trochu. A nowa propozycja zwie się Abantu, czyli Before Humans. Full of doubt, I'm broken yo-yo. I know I let you down.